Kok mundur wae dilawasi man. Anoman nyebal wiso, wiso piye? Ngadali galeng kali bakong iso dong bekel kaya munyuk, moko kula nek dibekeli niku wah telatapan man. Wong ki nek telatapan le perang ora iso kusuk. Waduh. Ora iso napa jenenge koncen telati. Mm-hmm. Terus mundur mawon, kula wae kon mundur. Kurawa isih akeh ora mung kowe, kowe nek arep mundur mundur. Nggih. Ngati-ati lho man, tenan asli kaya kaya munyuk tenan kula mboten cemblono. Mundur. Kok ya cacak ta Dirma Gati? Ngeget-geti. Iki kok ming sarsor-sarsor ta iki. Ora ana senine ora kaya gareng kok ming sor. Sor. Piye nalo gareng? Wah, sajake ra iso omong malah kae. Beker terus modar. Terus pundi? Pripun? Mboten saged omong kaya menungsa. Nggih, kula mboten saged mendhet malih sampun ngaten menika sak teruse. Modar kowe. Sarane njaluk pusaka Anoman nek iso mbeker ya kaya munyuk selawase. Pripun? Kula mboten saged pripun-pripun. Apa ya? Wis ngono kuwi malah apik kok. Engko tak tukokke rante. Syukur kowe nek laku walat karo kula ora rasakno. Kula wonten dawuh. Kula mboten saged pripun-pripun. Waduh maaf aku ora dong reng. Aku ora ngerti. Dipendhet. Mboten saged. Boten saged. Modar kowe rasakno. Wis ora tak omong ngono kuwi terus bae. Nala gareng bakong ora minggat cundo maneh Anoman babarke pisan banget. Tresna Cinayeng manggelung mintonaken. Mintonaken Dewi Kramaniro kangku mitraning asta. Kang mitraning asta aneng asta. Sampun ngantos mambengi dateng kula. Sinuwun. Anak Prabu Ndarawati kula tulung ngrasaken nala gareng Bagong badhe kula wejahi. Ngina dateng Begawan Durna. Ngias dateng Begawan Durna. Kula aturi seminggah, Ger. Bapa menemban. Kula aturi sareh. Upami menika mangke mboten rampung anggenipun sambil gejegan. Tan wurunga badhe dados ajanging pasulayan geguyon dadi tangisan. Wonten atur saking anak kula Purantawati ning kedah dika bapa menemban tampi. Oh. Aturipun ingkang putra kados pundi? Anak kula saged winengku garwa dening sinten kemawon, waton saged manggihaken senjata cakra. Lho lho. Senjata cakra. Kersanipun kados pundi, Nggih? Sampun sawetawis wekdal senjata cakra menika nilar praja ing Ndarawati. Mila anak kula purun wilengku garwa dening sinten kemawon, waton bombong manahipun tiyang sepuhipun tegesipun kula sumanding malih kalian senjata cakra. Oh, ya dalah. Dados samangke senjata cakra menika ical. Inggih, penembahan. Oh, inggih, inggih. Menawi tetelo mekaten kula badhe mahasing asamun semedi malah dining. Mboten kendhatangin kula nyuwun ngersaning dhateng kamur wengdang mugi-mugi paring kepadhang. Lampah kula anggen kono mlat manggihaken wujuding senjata cakra menika nggih. Bapa menemban. Enjing saged ngaturaken senjata cakra sonten kula aturi mboyong anak kula sonten saged ngaturaken pusaka. Enjing kula aturi mboyong senjata cakra menemban. Oh nggih nggih ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Kula nyuwun pamit nggih. Wangsul dhateng negari Ngastina. Inggih bapa sembah kula nindhirakaken jengkaripun bapa penemban saka lima. Oh nggih nggih. Wonten dawuh sing ribut kawit mau ki si Gareng. Lah kok Gareng saiki malah ketone kutuk men. Kok ora Gareng sing minangka dadi wakiling Petruk kok dadi kowe? Anu niki neng penyakit rabies. Sopo? Kakang kula Gareng. Apa ya bener ngono Gareng? Lho, kok dadi mere-mere kaya munyuk? Waduh, waduh, lah kok dadi kaya ngono kowe iki? Kena ngopo? Pun mboten saja omong ndak idune muncrat-muncrat. Bagong kowe kandha Petruk ya nggih. Iso bakal winengku putra mantu dening Nata Ndarawati waton Petruk iso ngaturake senjata cakra ingkang ilang iso nggawa bali marang Praja Ndarawati. Ngoten, iya. Nek Petruk mboten iso ngaturke senjata cakra, Petruk ora bakal dadi mantuku. Walah, alah, wis jan kok le angel men to, Truk. Ning ya kudu tak tampa, karang ki syarat saka manten wedok syaratne ora dipinangkani ndak ora apik. Nggih pun ngoten mawon kula tak wangsul. Iya, bali yo sing ati-ati nala gareng maju kene tak tambani. Sesuk menawa iku ora sasok reka-reka. Wong anoman kae iki nadyan wanara kuwi digdaya. kok dengkulmu melocot kuwi. Inggih ngono. Sesuk ora sasok kepengin melu-melu kaya Anoman ya. Kapok ora? Pengen tak balekke ning cara swara menungsa apa ngono wae. Pun ngoten mawon. Apa yang ngono lho, Ren? Apa kuwi prek? Oh. Lah gene wis mari. Kene kene sirahmu kene. Sesuk meneh ora sasok aneh-aneh ya. Mari, mari. Mari yo. Iya yo alon-alon nambane iki ora kesusu-susu menengo, menengo. Jaluk ngapura tak ketak yo. Tak ketak kuwi kudu diketak mergo kowe kenggonan sing ngomong Anoman. Piye? Ora seru-seru. Boko dungkulmu kuwi. Suwun ki kersaning Gusti Mahanasa, muga-muga lantaraning Kresna kowe mari mula gareng. Apa? Amin. Es nyuwara. Matur sembah nuwun sinuwun. Aduh, kuwatir kula nek ora iso bali e. Lek kula komunikasi kalih istriku gimana? Gaya nek ora iso nyanyi-nyanyi aku. Silap kok nek ora iso bali cara manungsa tenan ora iso cuma kamu. Wong tuwa kok polahe sih kaya bocah Bali ya kandha karo Petruk kon ngaturke senjata cakra ngono ya nalika nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik nalika garing. Andra Hendang